który mnie tak atakuje, który posiada fundację TVN, zarabia rocznie 1 200 000 zł, między innymi z 1% podatku. W 2021 roku ludzie wpłacili 4,5 miliona, z czego 1/4 poszła na honoraria. Dziękuję dla zarządu TVN. Dziękuję poseł Paweł Kukiz, szef koła Kukiz 15 Demokracja Bezpośrednia. Beata Michniewicz, do zobaczenia, do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Polski Radio Program Trzeci, środa, 12 kwietnia, jest 9. Serwis Trójki, Karolina Kozińska i Romuald Wójcik. Inwestycje w polski system zbrojeniowy to główny temat drugiego dnia wizyty premiera w Stanach Zjednoczonych. Potrzebujemy 2 lat i Wojsko Polskie będzie najsilniejszą armią w Europie, mówił w polskim radiu minister obrony. Policja zneutralizowała 4 bomby niedaleko Belfastu. Z wizytą w Irlandii Północnej przebywa prezydent Joe Biden. Bliski sojusz ze Stanami Zjednoczonymi to najlepsza szczepionka na rosyjski imperializm, powiedział podczas wizyty w Stanach Zjednoczonych premier Mateusz Morawiecki. W drugim dniu wizyty za oceanem szef rządu odwiedzi Georgię i Alabamę, gdzie znajdują się zakłady produkujące myśliwce F-35 i czołgi Abrams. Z Atlanty Karol Demors. Inwestycje w sprzęt wojskowy to, jak mówił premier, jeden z filarów polsko-amerykańskiego sojuszu. Mateusz Morawiecki zaznaczył, że chodzi nie tylko o prosty zakup nowej broni, a o długofalową współpracę. Będę też przeznaczał środki dodatkowe z polskiego budżetu. Będę zachęcał w ten sposób na przygotowanie infrastruktury na amerykańskich inwestorów, bo to oznacza dodatkowe setki tysięcy miejsc pracy. Szef rządu podkreślał, że Amerykanie doskonale rozumieją potrzebę ich stałej wojskowej obecności w Polsce. Cieszę się bardzo, że pani wiceprezydent nie tylko powiedziała o tej dodatkowej obecności kilku tysięcy żołnierzy, ale także o budowie bazy i magazynów pod kątem akumulacji sprzętu broni amerykańskiej. Ponadto premier zapewnił, że Polska spodziewa się nowych amerykańskich inwestycji także w sektorze wysokich technologii. Z Atlanty Karol Darmoros, Polskie Radio. Potrzebujemy 2 lat i Wojsko Polskie będzie najsilniejszą armią w Europie, mówił w polskim radiu minister obrony. Jak dodał Mariusz Błaszczak, to szczególnie ważne dla polityki obronnej państwa, ale warunek jest jeden. Wygrana w wyborach. Bo wtedy rzeczywiście skończymy te procesy, które rozpoczęliśmy. Zbudujemy najsilniejsze wojska lądowe w Europie. Jesteśmy na dobrej drodze, żeby to uczynić. Potrzebujemy jeszcze, no powiedziałbym, 2 lat i wtedy rzeczywiście Wojsko Polskie będzie najsilniejszą armią lądową w Europie. Szef resortu obrony dodał, że w najbliższym czasie do polskiej armii trafią czołgi Abrams, koreańskie myśliwce FA-50 i amerykańskie F-35. Jestem przyzwyczajony do takich ataków na mnie. One trwają od 2015 roku, gdy zdecydowałem się wejść do polityki, mówił w Trójce lider ruchu Kukiz 15 Paweł Kukiz. Poseł był pytany o sprawę fundacji Potrafisz Polską. Według mediów otrzymała ona z budżetu państwa dotację w wysokości 4 300 000 zł. Nic nie jest w stanie już mnie w tej chwili szczególnie naruszyć, a biorąc pod uwagę to, że zbliżamy się do, że już się rozpoczęła kampania wyborcza, jest to jak najbardziej naturalne, że takie ataki. Paweł Kukiz zasiada w Radzie Fundacji, która ma być zapleczem eksperckim jego formacji. Centrum Informacyjne Rządu wyjaśnia, że wniosek Fundacji Potrafisz Polsko wpłynął do kancelarii premiera 24 stycznia. Za przyznaniem dotacji przemawiały między innymi przesłanki o zwiększeniu świadomości i wiedzy obywateli w zakresie demokracji bezpośredniej. 4 bomby rurowe znaleziono w pobliżu miasta Londonderry w Irlandii Północnej, 100 kilometrów od Belfastu, do którego z wizytą wczoraj przyleciał prezydent Joe Biden. Prezydent Stanów Zjednoczonych ma wziąć udział w 25. rocznicy podpisania porozumienia wielkopiątkowego, które kończyło trwający od 30 lat krwawy konflikt. Już w marcu brytyjskie MI5 zdecydowało o zwiększeniu poziomu zagrożenia terrorystycznego w Irlandii Północnej do poważnego. Oznacza to, że ewentualny atak jest bardzo prawdopodobny. Z Belfastu Adam Dąbrowski. Barierki odcięły niektóre ulice w centrum już przedwczoraj. Ochrona wizyty kosztuje około 7 milionów funtów. To dość niecodzienne, że prezydent USA odwiedza takie niewielkie miejsce i że poświęca mu uwagę już od jakiegoś czasu. Mówi polskim radiu Katie Hayward, profesor z Queen's University w Belfaście. Jest też jeszcze jeden aspekt. Joe Biden przyjeżdża ze specjalnym zespołem gospodarczym, powołanym, by wykorzystać unikalną pozycję regionu, jaką zapewnia mu brexitowe porozumienie z Windsoru. To korzyści, które mogą docenić nawet zatwardziali lojaliści. Joe Biden spotka się z premierem Rishim Sunakiem, potem wygłosi przemówienie w Ulster University. Tematem przewodnim ma być pokój, bo w tym tygodniu mija ćwierć wieku od podpisania porozumienia wielkopiątkowego. które zatrzymało spiralę przemocy, jaka przez dekady szalała w regionie. Amerykanie, szczególnie specjalny wysłannik prezydenta Billa Clintona George Mitchell, odgrywali ważną rolę w negocjacjach. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Belfast. Pięcioro polskich pianistów wystąpi podczas startującego właśnie festiwalu Polskiego Radia Chopin w Antoninie. Tematem przewodnim wydarzenia jest Chopin i generacja romantyczna, mówi Marcin Gmes, dyrektor Polskiego Radia Chopin. Nigdy się nie zdarzyło tak, żeby wokół jednego roku z odchyleniami 2-3-letnimi narodziło się tylu kompozytorów, którzy weszli na trwałe do kanonu. Oprócz Fryderyka Chopina, który był najważniejszym z nich, mamy Roberta Schumana, Franciszka Lista, Ryszarda Wagnera, Giuseppe Verdiego, Hectora Berlioza, Felixa Mendelssohna i muzyka większości tych kompozytorów w wersji na fortepian solo będzie rozbrzmiewać przez 5 kolejnych festiwalowych dni. Antonin, gdzie odbywa się festiwal, nie jest miejscem przypadkowym. To tu mistrz z żelazowej woli stworzył wiele swoich dzieł, m.in. poloneza na wiolonczele i fortepian. Antonin jest miejscem, które dosłownie zatrzymało się w czasie. Od pobytu Fryderyka Chopina pozostaje praktycznie w niezmienionym stanie. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Kolejny dzień z chmurami nad Polską. Zachmurzenie dziś umiarkowane i duże. Na zachodzie i południu możliwe przejściowe rozpogodzenia. Miejscami głównie na wschodzie przelotne opady deszczu. One będą stopniowo zanikać, a wysoko w górach te opady będą ze śniegiem. Czyli deszcz ze śniegiem, śnieg z deszczem. Jak kto woli. Temperatura od 8 stopni lokalnie nad morzem. 11 do 14 na przeważającym obszarze kraju. Najcieplej na północnym wschodzie. Około 15 stopni, a w rejonach podgórskich najzimniej, tam lokalnie od 6 do 8. Wiatr słaby tylko nad morzem i w górach, okresami umiarkowany. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Jedno pół, jeszcze pół. O, trzy połówki. I razem mamy 1,5. 1,5% podatku można przekazać na pomoc potrzebującym. Czekają tysiące organizacji pożytku publicznego. Wystarczy wskazać jedną z nich w rozliczeniu podatkowym od osób fizycznych za 2022 rok. Lista organizacji znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności nif.gov.pl w zakładce OPP. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian? A co my mamy z tego, że kupujemy w Media Expert? No jak to co, Barbara? Za wydanego tysiaka dostajemy 100 zł rabatu. Aha. Teraz w Media Expert 100 zł rabatu za wydane 1000 zł. Zyskaj nawet 2000 zł. Na telewizory, smartfony, laptopy, IT, duże i małe AGD objęte promocją. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Ale ty schudłaś. Nie zgadniesz dzięki czemu. Zmieniłam preparat magnezu. Na magiczny magnez? Na Neomax Slim. Neomax Slim to suplement diety, który dostarcza magnez, a do tego dzięki nasionom kolanitida wspomaga odchudzanie. Skoro i tak bierzesz magnez, wybierz Neomax Slim. I przy okazji zadbaj o smukłą sylwetkę. Tak zrobię. Tobie także przyda się zdrowa dawka magnezu. Neomax Slim. Więcej niż magnez. Aflofarm. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona. To niestety odbijało się na naszych relacjach. Mama była smutna i zmęczona. Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9 minut po godzinie 9. Idealnie imieniny godziny. Dzień dobry Państwu. Trójka przed południem. Agnieszka Łukosiewicz za konsoletą, Stanisław Perzyna przy naszym redakcyjnym telefonie 2 2 7 3. Zapraszam do kontaktu w każdej sprawie. Przed mikrofonem Witold Lazar i w takim składzie będziemy z Państwem do 12. Wazonik z herbatą tradycyjnie gotowy, no to mogę zapraszać na pierwszą filiżankę Trójki przed południem. Thank you.

bezsensownie to Zalia i Przył. 17 minut po godzinie 9, trójka przed południem, w kalendarzu 12 dzień kwietnia. Imieniny obchodzą Damian, Juliusz, Andrzej, Józef, Konstanty, Teresa, Wiktor oraz Zenon. Najlepsze potrójne życzenia dla Państwa solenizantów. W kalendarzu świąt typowych i nietypowych znowu dzisiaj obrodziło. Mamy, proszę Państwa, Dzień Czekolady, smacznego, Międzynarodowy Dzień Lotnictwa i Kosmonautyki, Międzynarodowy Dzień Dzieci Ulicy, Dzień Chomika, Międzynarodowy Dzień Załogowych Lotów Kosmicznych, Dzień Czystych Okien również. Tak mi się coś zdaje, że już niedawno taki był. No dobrze, ale to jeszcze w takim razie mądrość ludowo-pogodowa na dziś. Choć już w kwietniu słonko grzeje, nieraz pole śnieg zawieje. Kalendarium muzyczne. O tym, co ważnego wydarzyło się w świecie muzyki 12 kwietnia, Michał Grawkowski. Dzień dobry, witam Państwa. 12 kwietnia tego właśnie dnia w 1922 roku urodził się Stan Free, właściwie Stanley Friedland, muzyk jazzowy, kompozytor, dyrygent i aranżer. Był liderem i klawiszowcem grupy Hot Butter. W roku 1933 na świat przyszła Montserrat Caballé, słynna śpiewaczka operowa. A w roku 61 w Melbourne w rodzinie irlandzkich imigrantów urodziła się wokalistka i kompozytorka Liza Gerrard. 83 dziś urodziny, 83. obchodzi Herbie Hancock, amerykański muzyk jazzowy, pianista, znany z nagrań Cantaloupe Island czy Rocket. Tworzy muzykę będącą pod wpływem popu, rapu i techno. Współpracował z wieloma artystami, m.in. z Milesem Davisem i Chickiem Corea. Otrzymał 14 nagród Grammy i Oscara za muzykę do filmu Round Midnight. Herbie Hancock, nasz dzisiejszy solenizant. Wszystkiego, wszystkiego najlepszego. 12 kwietnia w 1975 roku Elton John wprowadził na pierwsze miejsce w Stanach Zjednoczonych swój kolejny singiel z piosenką Philadelphia Freedom. Jego czwarty hit numer 1 spędził na szczycie Billboardu 2 tygodnie. W Anglii dotarł do miejsca 11. W 1954 roku Bill Haley nagrał słynny utwór Rock Around the Clock w studiu w Nowym Jorku. Singiel uważany za początek rock'n'rollowego szaleństwa wcześniej został nagrany przez zespół Sonny Dee and His Knights, jednak jego najbardziej rozpowszechniona wersja została wykonana przez grupę Comets Billa Haleya. Płytę wydano parę tygodni później, 20 maja 1954 roku. When the chimes ring 5, 6 and 7, we'll be right in 7th heaven. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. Kalendarium muzyczne. Everybody get up. Plastic, all right. Talking about getting blasted, I hear these blurred lines. I know you. blast. Hey, hey, hey, it's blue. You bet that ass too. Go from Malibu to Paribu. Yeah, I can have a big machine bad to you. So hit me up when you pass through. I give you something big enough to tell your ass too. Swag on them even when you're drag casual. I mean, it's almost unbearable. In 100 years, not there would I pull up on side, let you pay me back. Nothing like your leg guy, he too square for you. He don't smack that ass and pull your hair like that. So I'm jail watch and wait for you to salute and chew dead pimp. Not many women can refuse dead pimp. And I'm a nice guy, but don't get it you dead pimp. Trójka przed południem, 24,5 minuty po godzinie 9. Dziś środa, w naszym paśmie popularno-naukowym to naukowa środa i dziś, proszę Państwa, będzie o słońcu. Sporo chmur dziś nad Polską mamy, więc teraz temat idealnie nam pasuje. Coraz więcej mamy rzeczywiście słońca za oknami, no dosłownie, bo przecież wiosna. Coraz więcej go mamy też w przenośni, bowiem zbliżamy się, proszę Państwa, do szczytowego okresu aktywności naszej gwiazdy. To widać na Ziemi, bo piękne zorze polarne nam się pojawiają, ale o tym potem. Obecnie zbliżamy się do najbardziej aktywnej fazy aktualnego cyklu słonecznego. On rozpoczął się w 2019 roku. Ten szczyt, o którym mówię, osiągnie w 2025, czyli za półtora roku mniej więcej. Potem w kolejnych latach aktywność Słońca będzie malała aż do rozpoczęcia kolejnego 11-letniego cyklu słonecznego i tak w kółko to się powtarza. Pod koniec każdego cyklu tak zwanego maksimum słonecznym, kiedy słoneczne pole magnetyczne jest najsilniejsze, zwiększa się wtedy częstotliwość różnych zjawisk. No i w tym czasie właśnie można obserwować wspomniane zorze polarne, ale także tornada słoneczne czy burze geomagnetyczne. O tych zjawiskach też dziś Państwu opowiem. Eksperci zajmujący się tak zwaną pogodą kosmiczną zauważyli kolejną ogromną dziurę koronalną na Słońcu. Ta poprzednia z 20 marca była około 30 razy większa od Ziemi. Ta najnowsza jest nieco mniejsza, no ale i tak naukowcy uważają, że jest około 20 razy większa od naszej planety. Co to takiego te dziury koronalne? Ano one mogą być źródłem gwałtownego wiatru kosmicznego o prędkości ponad 800 km na sekundę. Powtórzę, 800 km na sekundę. Czy my na Ziemi odczujemy ten wiatr? Ci sami eksperci mówią niewykluczone. Może on przynieść zarówno negatywne skutki, jak i bardzo pozytywne i miłe wrażenia. O jednych i drugich opowiem dziś Państwu w Trójce przed południem. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trzecie miejsce ostatniego notowania listy przebojów trójki. Jeden do góry, formacja Riverside. Proszę zajrzeć na lpt.polskieradio.pl. A my tymczasem za 24 minuty godzina 10 w Trójce przed południem, jak co dzień o tej porze, kontynuujemy nasze tournée po najpiękniejszych zamkach i pałacach w Polsce. I dziś odwiedzamy Mokrsko-Górne. Powtórzę, bo trudna nazwa. Mokrsko-Górne. Wieś położona nieco na południe od Kielc. Do niej właśnie zapraszają teraz Państwa Marta Piasecka i autor książek i przewodników Marek Gaworski. Trójka po królewsku. Ziemia Świętokrzyska słynie z malowniczych zamków i rezydencji. Choć dziś wiele z nich znajduje się w ruinie, to jednak historie z nimi związane sprawiają, że bardzo chętnie odwiedzamy malownicze pozostałości znanych, słynnych budowli. Staramy się dowiedzieć o nich czegoś więcej, poznać historię budowy, jego mieszkańców, wyobrazić sobie toczące się w nich życie. Dlatego dziś odwiedzimy Mokrsko-Górne, czyli wieś położoną na południe od Kielc. Ruiny tego zamku położone są na prawym brzegu Nidy, na sztucznie usypanym wzniesieniu wśród podmokłych łąk. Niestety, do naszych czasów zachowały się jedynie relikty wschodniej ściany domu mieszkalnego i północno-wschodni narożnik muru kurtynowego, lecz nawet i one pozwalają nam sobie wyobrazić, jak ciekawą budowlą był miejscowy zamek, który nawet przez jakiś czas należał do królowej Bony. Wieś posiada długą historię. Mokrsko pojawia się w źródłach pisanych na początku XIV wieku, więc z pewnością musiała istnieć już wcześniej. Jej dziedzicem był wówczas Piotr Herbu Jelita, późniejszy kasztelan sandomierski, a potem Tomisław, zapewne brat Piotra, pełniący urząd wojewody krakowskiego i sandomierskiego. Mokrscy posiadali swą pierwszą obronną rezydencję na terenie dzisiejszego Mokrska Dolnego, w pobliżu XIII-wiecznego kościoła parafialnego. Zapewne następne pokolenie mokrskich uznało tę rezydencję za mało wygodną, skoro przystąpiło do budowy nowej siedziby. Tak, i to na terenie Mokrska Górnego właśnie. Jej fundatorem był prawdopodobnie jeden z synów Piotra, biskup krakowski Florian lub jego brat Klemens. Zamek powstał w drugiej połowie XIV stulecia. Można przypuszczać, że wspomniany w latach 80. kapelan dworu pełnił swoje posługi już właśnie w tej nowej rezydencji. Mokrscy utracili jednak swoją rezydencję w 1509 roku. Przez pierwszą połowę XVI wieku zamek często zmieniał właścicieli, co najmniej pięciokrotnie, a na początku lat 30. tego samego stulecia wieś wraz z zamkiem nabyła królowa Bona. No, być może właśnie w jej imieniu przebudowę rezydencji przeprowadził Piotr Kmita, który zresztą nigdy nie był właścicielem Mokrska, a na ogół to właśnie jemu przypisuje się renesansową modernizację zamku. Bona jednak długo nie była właścicielką tego miejsca. Okres jej władania trwał krótko, gdyż niedługo potem księgi wymieniają kolejnych dziedziców, Stancygniowskich, a potem wielu innych gospodarzy, którzy zresztą już nie przywiązywali większej roli do zamku. To szkoda, że stracił taką cenną właścicielkę, tym samym zamek popadł w ruinę. No, zamek przestał pełnić funkcję zamieszkanej rezydencji na przełomie XVIII i XIX wieku. Pod koniec pierwszej połowy tego stulecia budowla była już znacznie zrujnowana. No to teraz legendy, które mówią o znanym mieszkańcu zamku. Tak, no niestety nie mamy tutaj jakichś legend o białej damie czy innym tego typu rycerzu, ale za to legenda mówi o Piotrze Kmicie, sławnej osobistości przełomu XV-XVI wieku, który podobno miał zamieszkiwać zamek właśnie w czasie, gdy w pobliskich Chęcinach przebywała królowa Bona. Kmita był jej zaufanym stronnikiem, wspierającym królową m.in. w jej intrygach przeciw Habsburgom na Węgrzech. Zresztą to właśnie dzięki niej doczekał się wielu stanowisk i przywilejów, choć trzeba zaznaczyć, że Kmita i bez tego był niezwykle zasłużoną osobą współczesnej Polski. A choć dziś ruiny zamku są niedostępne dla zwiedzających, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby udać się na krótki spacer, by przynajmniej z niewielkiej odległości móc podziwiać tę dawniej niezwykłą budowlę. Do czego zachęcał Państwa dzisiaj Marek Kaworski. Trójka po królewsku. dancing across the room. In the moonlight I watch her sway. To her rhythm I'll go as groom. Program Trzeci Polskiego Radia. Show. Trójka przed południem, za 13 minut będzie 10. Informator ekonomiczny. Marcin Jakiełowicz, dzień dobry. Dzień dobry, a zaczynamy od wiosennego przebudzenia, które chyba zaczyna się na rynku mieszkaniowym. Mówię z lekkim niedowierzaniem, bo przecież stopy procentowe cały czas są wysokie, kredyty drogie, no i nic raczej na tym polu się nie zmieniło. A jednak, jak zauważają analitycy, Oto Dom, sprzedaż mieszkań w 7 największych miastach w Polsce była w marcu o 30% wyższa niż przed rokiem. Sprzedaż dotyczy niemal 5 tysięcy lokali i to najlepszy wynik od początku zeszłego roku, kiedy trzeba powiedzieć, że na dobre na rynku mieszkaniowym zaczęła się już flauta. Łącznie w pierwszym kwartale tego roku sprzedaż mieszkań urosła o 35%. Część komentatorów łączy to ożywienie z poluzowaniem zasad liczenia zdolności kredytowej, które zaleciła bankom Komisja Nadzoru Finansowego. Inni widzą w tym zbierającą falę ogromnych zakupów, kiedy w lipcu wejdzie w życie program Kredyt na 2%. Tak czy inaczej, dziś tym projektem będzie zajmował się Sejm. Chodzi o stałe oprocentowanie kredytu do 500 tysięcy złotych, albo w przypadku małżeństwa i rodziców z dzieckiem 600 tysięcy złotych, gdzie państwo będzie dopłacało do rynkowej stopy kredytu. Żeby przyłączyć się do tego programu, będzie można to zrobić w przypadku, gdy ma się mniej niż 45 lat, no i kupując swoje pierwsze M. Skoro wybiegamy dziś w informatorze w przyszłość, dokładnie za 2 tygodnie, w środę 26 kwietnia, zaczną obowiązywać kolejne w tym roku zmiany w kodeksie pracy. Co nowego nas czeka? Przede wszystkim więcej dni urlopowych. Rodzice będą mieć łącznie 41 tygodni wolnego albo 43, gdy urodzą im się bliźniaki. Będzie można elastycznie podzielić ten urlop między rodziców. Wyjaśnił to na naszej antenie ekspert prawa pracy, mecenas Liwiusz Laska. Będzie mógł wziąć ojciec urlop niezależnie od tego, czy matka jest zatrudniona. Do tej pory takiej możliwości nie było. Zrównano status, kwotę, która będzie wypłacana. Będzie to 70% wysokości zasiłku przez cały okres. Do tej pory w pierwszym okresie było to 100%, potem 60%, więc dużo, dużo dobrych zmian. 5 dni bezpłatnego urlopu będzie nam przysługiwało na potrzeby opieki, czy to nad chorym dzieckiem, rodzicem albo innym członkiem rodziny. Pojawi się też 16 godzin w połowie płatnych z powodu działania siły wyższej. To jakby potrzebne rozwiązanie, które pracownicy czekali. Oczywiście postulaty związków zawodowych były trochę szersze, żeby to było w 100% płatne. I rodzina może na nas liczyć gdzieś tam. My się nie musimy martwić, nie wiem, nagłym opuszczeniem miejsca pracy, innymi sytuacjami. Zmieni się też sposób wypowiadania umowy na czas określony. To powrót do praktyki sprzed lat, mówił mecenas Laska. Wypowiedzenie umowy na czas określony musi być uzasadnione. Musi być w taki sposób uzasadnione, żeby podlegało możliwości weryfikacji sądowej. No, to też przywraca ludziom wiarę w siebie, bo do tej pory było to niemiłe dostać wypowiedzenie z dnia na dzień. Przypomnę, że tutaj bardzo krótkie też okresy wypowiedzeń były przy umowach na czas określony, nie wiem, na przykład 2 tygodnie. No i to burzyło wiarę w ludzi. Dzisiaj musimy wiedzieć, dlaczego zostaliśmy zwolnieni. Ta przyczyna też musi być realna, konkretna. Zmian znacznie więcej. Będziemy też mogli zawalczyć o zmianę naszego rodzaju umowy. Raz na pół roku będziemy mogli zawnioskować albo o zmianę umowy, albo konkretnych zapisów w niej, a pracodawca będzie musiał się odnieść do tego również na piśmie. Tyle przyszłość, a teraz nasza ulubiona, także w ekonomii, prokrastynacja. Płatności odroczone w absolutnym rozkwicie. Klienci, robiąc zakupy w internecie, coraz częściej robią to właśnie w ten sposób. Jak wynika z danych Biura Informacji Kredytowej, z tego rozwiązania korzysta już 15% kupujących w sieci. Niestety dla niemal co trzeciej osoby powód, dla którego wybrała płatność odroczoną, to jest po prostu brak pieniędzy. No to jeszcze coś na osłodę. Dziś dzień czekolady. Przytoczmy więc jakąś liczbę związaną z czekoladą. Polak rocznie na słodycze wydaje około 190 zł. To są dane Nielsena, jeszcze sprzedinflacyjne. Pewnie teraz wydajemy znacznie więcej. Dla tych, którzy mają słodkie zęby i tych, co wolą na słono, wgryzajmy się w dobre inwestycyjne tematy śmiało i przebojem. I tymczasem do usłyszenia. Może